آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سب مل کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، طلع البدر علینا من جنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من جنیۃ الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا لله داعی، طلع البدر علینا من جنیۃ الوداع، الله الله الله الله الله الله الله الله، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، مرحبا مرحبا، شرفت المدينة، انت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دائي، طلع البدر علينا من جنية الوداع، الله الله الله الله الله الله الله الله، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے دار نور کا، طلع البدر علینا من جنیۃ الوداع، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سب مل کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، طلع البدر علینا من جنیۃ الوداع، الله الله الله الله الله الله الله الله، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے، مست بو ہے بلبلے، پڑھتی ہے کلمہ نور کا، طلع البدر علینا من جنیۃ الوداع، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، سر جھکاتے ہیں الہی، بول والا نور کا، طلع البدر علینا من جنیۃ الوداع، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھ موسیٰ طور سے، دیکھ موسیٰ طور سے، اترا صحیفہ نور کا، طلع البدر علینا من جنیۃ الوداع، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سب مل کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، طلع البدر علینا من جنیۃ الوداع، الله الله الله الله